إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر عباد الله لقد حار كثير من النصارى واضطربوا في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام وحكيك ومتنغنيكيوا na wakawa katika hali ya kutojifahamu wengi katika wakristo na wakavurugwa katika jambo la Isa alayhi salatu wassalam hal huwa Allah au huwa ibnullah au thalithu thalatha Isa je ndo Allah mwenyewe au mtoto wa Allah au ni mmoja katika nafasi tatu za uungu ولكن الله عز وجل لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة لكن الله عز وجل حقونا مك ولا هيجفني يمتوت ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا كضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أو كما قال الله عز وجل نمن يكجفني يمتوت وأين ييجي فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله كذلك عيسى عبد الله ودعا إلى توحيد الله عز وجل كما لفقوا امتومين مجوى الله كذلك عيسى ابن مريم كذلك نايفين مجوى الله نووت وليويتوات نقوى لنغنيوات كتك عبادة الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كهكيك ومكفور والي وليسيب قنبا الله نمسيح ابن مريم لكن مني أنا سماج المسيح ابن مريم أنا وانبيا أعبد الله ربي وربكم مُعْبُدُونِ الله مولا وانغ ميمي نمولا وينو إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وكو يوت منكم شريك شاء الله أكن ينجز ميمي كتكسهم يا الله أو كسم ميمي نمتوت و الله متوهو الله من حرم الشيء فيكو ومأواه النار نمكازياك نموت وجهنم وما للظالمين من أنصار نما ظالم وشركين وكنصارى نوينجينيو هوانا وكوحام بلي الله عز وجل siku ya kiyama na haya Allah ameyakanusha na atakuja kuyakanusha Isa alayhi salatu wasalam yawm alqiyama siku ya kiyama. Isa ndio aloambia watu, nifanyeni mimi na mama yangu ni waungu wawili kinyume cha Allah. Allah tamuuliza hilo jambo Isa, qala subhanak, haikufaa mimi kusema mfano wa maneno haya. Katika aya mbele anasema ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum, sikuwa nimewaambia chochote isipokuwa muabuduni mola wenu. An i'budu Allah rabbi wa rabbakum, muabuduni Allah mola wangu na mola wenu. Haya ndo ambayo Isa alayhi salatu wassalam atakuja kuwakanushia wale wote walomnasibishia yeye kuwa ni mtoto wa Allah na wakawa wanamuabudu yeye kumuacha Allah azza wa jalla. Wa hadha alqawl iftira'un 'ala Allah azza wa jalla, na qawli hi ni jambo la kumzulia Allah azza wa jalla, qawli mbaya mno. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, na wakasema Allah azza wa jalla amejifanyia mtoto. Laqad ji'tum shay'an idda, kwa hakika mmekuja na baya, jambo baya mno. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardh, mbingu zinakaribia kupasuka na ardhi kuchanika. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardh wa taqirru al-jibalu hadda, na milima yote kuanguka ikawa imekatika katika. Kwa jambo gani? Andaau lirrahman walada, pale ambapo watu walipodai kwamba Allah azza wa jalla ana mtoto. Anasema al-Hafidh Ibn Kathir lamma qarrara ta'ala fi hadhihi as-surati ash-sharifa 'ubudiyyata 'Isa alayhi salatu wassalam وذكر خلقه من مريم بلا اب. الله عز وجل اليثبتش ketika aya hii ketika surah hii tukufu ubudiyyat isa, kwamba isa ni mja wa Allah, ni kiumbe kama viumbe wengine, ni mtume kama mitume mingine. Kad khalat min qablihi ar-rusul, ishapita kabla yake mitume. Lamma qarrara ta'ala fi hadhihi as-surati ash-sharifa ubudiyyat isa alayhi salatu wassalam, alipokari na kuthibitisha Allah azza wa jalla ule uja wa Isa alayhi salam, wa dhakara khalqahu min Maryam bila abin, na akataja kuumbwa kwake anatokana na Maryam bila kuwa na baba. Shara fi maqami al-inkari ala man za'ama anna lahu waladan, akaanza katika aya hizi katika kuwapinga na kuwakanusha wale waliojidai kwamba yeye Allah azza wa jalla ana mtoto. Ta'ala wa tanazzaha wa taqaddasa an dhalika 'uluwan kabira, Allah mitakasika na akawa mbali na jambo hilo, kuwa mbali mno hana mtoto Allah azza wa jalla. Allah amekuwa mbali na jambo hili. Laqad ji'tum shay'an idda, anasema Ibn Abbas, shay'an 'aziman, mmekuja na jambo kubwa mno la kumsingizia Allah azza wa jalla kuwa na mtoto. Takadu samawati, zinakaribia mbingu, aya tafattarna, kupasuka, watanshaqu al-ardh, na ardhi kuchanika, utakhiru al-jibalu hadda, yakadu vinakaribia vitu hivi, inda samaihinna, pale vinaposikia, yakadu yakunu inda samaihinna, zinakaribia mbingu, ardhi kadhalika, majabali, pale ninaposikia, hadhihi almaqala min fajarati bani adam, maneno haya kutoka kwa wale waovu katika wanadamu, zinakaribia kupasuka. Limadha? Liannahunna muassasatun wa makhluqatun bitawhidillah, kwa sababu mbingu na ardhi na majabali vyote vimeasisiwa na vimeumbwa katika jambo la kumpwekesha Allah azza wa jalla, kinyume na hawa wanadamu ambao wanamkufuru Allah aliyewaumba peke yake, hakuwa na mshirika. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وبعد بيان هذه الآيات العظيمة تبينت لنا أن مشاركة الكفار في أعيادهم أمر عظيم وكبيرة من الكبائر نبادي أبينف هو آيهيزي tulizo zisoma na nyingine ambazo tumeziacha inatubainikia wazi kwamba jambo la kushirikiana na makafiri katika sikukuu zao ni jambo zito na jambo baya na kosa katika makosa makubwa ambayo wanayofanya Uislamu anasema Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah wa amma at-tahmi'a bi sha'air al-kufri khalifa bihi فحرام بالاتفاق انا سمع ابن القيم اما كوبونغيزانا كوزيله نيمبو ذا كافيري موجه كو موجه ambao wako nazo wao wenyewe ima sikufu zao ima mavazi yao ima mavyakula yao ikawa watu wanapongezana anasema faharam bilittifaq jambo hili ni haram kwa makubaliano ya maulama wote duniani haram kwa makubaliano ya maulama wote duniani jambo hili ni haram na ni makosa ambayo watu wengi wanayafanya katika jambo hili anasema faharam bilittifaq famithli an tuhni'a au an tuhanni'ahum bi'ayadihim wa sawmihim mfano wewe ukawa unawapongeza kwa sikukuu zao na idi zao anasema shekhe fahadha in salima min ash-shirki fa huwa haramun min al-muharramat ikiwa huyo aliyesema maneno haya mtu imeingia sikukuu kama hizi leo kesho kishukutwa ambazo ni zama kafiri kwa kuwa yupo katika cheo au yupo katika hadhi au yupo katika nafasi au yeye anaishi na watu ambao ni makafiri akataka kujikumba kwa wao na kujionyesha kwamba yuko pamoja nao akawapa pongezi katika sikukuu zao au funga zao anasema fahadha insalima min alkufri fa huwa haramun min almuharramat huyo akisalimika na ukafiri jambo alilofanya ni haram katika mambo ya haram ambayo Allah Azza wa Jalla ameyagombeza na akayakataza bal huwa a'zamu anasema bali ni jambo hilo kubwa mno wa ashaddu maktan na ni jambo ambalo lenye kuchukiza mno mbele ya Allah Azza wa Jalla min tahniatihim kuliko kule kuwapongeza wao katika lipi bishurbi alkhamri katika kunywa pombe wa katli nafsi na kumuua mtu kadhalika walfarji haram na mtu kufanya uzinzi ikawa wewe umempongeza kafiri katika kuzini kwake katika kulewa kwake katika kuua kwake ni jambo jepesi mbele ya Allah kuliko kuwapongeza katika hizi sikukuu zao kwa nini kwa sababu ndani yake amesingiziwa na kutumbukiziwa uongo Allah azza wa jalla kwamba yeye ana mtoto na anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala farubbama la yaslamu hadha min kufri huenda mtu mwenye kusema maneno haya kuwapongeza makafiri katika sikukuu zao asisalimike na ukafiri limadha lianna ridha bil kufri kufrun kwa sababu kuridhia ukafiri nako ni kufanya ukafiri ukaridhia nini jambo la bisujudihi lisalib kule kusujudia kwake mkristo msalaba wewe ukasujudia ukampa pongezi happy christmas au mwaka mpya au mengineyo katika mambo ambayo ni haram ndani yake wanaitakidi Allah alikuwa na mke Allah amepata mtoto Allah iko na mwenza halafu wewe ukaenda ukampongeza kwamba christmas njema au kana vyakula vyao au kashirikiana katika ibada zao na ni mambo haya yametapakaa kwa wengi katika Uislamu anasema Sheikh anasema Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kama alivyotaja al-Imam al-Bayhaqi katika Sunan al-Kubra anasema la tadkhulu alayhim kana'isahum fi yawm al-Eid fi yawm 'eedihim msiingie katika makanisa yao ndani ya sikukuu zao wao msiingie katika makanisa yao farubama tanzilu alayhim as-saqf kwa kuwa panateremka juu yao adhabu ya Allah makasiriko ya Allah sakata zile ghadhabu za Allah wengi katika watu wanaghurika na baadhi ya mashehe ambao matumbo yao wameyaeka mbele zaidi kuliko dini ya Allah azza wa jalla kama mtasikia juzi au jana au leo kafiri la kishia limeingia katika kanisa kuwapongeza wakristo juu ya idi yao Kadhalika hii itikadi ambayo tunaipiga vita ya kuamini hawa manasara ni ndugu zetu hali ya kuwa wanamkufuru Allah, na tumezisoma aya laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, kule kuitakidi kwamba hawa ni ndugu zetu. Itikadi hii ni ya Mashia. Kadhalika ya ikhwanul muslimina, hawa muslimu brotherhood katika miji yetu, hawa ukwe na wengineo katika tamsia na vigrupu gurupu ambao venye mlengo wa Hasanul Banna na Sayyid Qutb. Hii ndio itikadi yao, taqarubul adyanu samawiyya, kuzifanya dini za mbinguni zote ziwe sawa. Anasema ad-doktor Yusuf al-Qaradha qaradahu Allah bil bala kama qala Muqbil ibn Hadi rahimahullahu ta'ala, anasema sisi na hawa هم انا اقول انهم اخواننا المسيحيون. انا اسمع ميمي نسمع كما هو لدغي زيتو وكريستو ambao ni masihiyun. البعض ينكر على هذا, بعض يا watu analipinga jambo hili, wayakulu wanasema inama almu'minuna ikhwa, kwamba waumini ni ndugu na hawa si waumini. ana aqul innahum mu'minuna na inana mu'minun wa hum mu'minuna biwajhin akhar. انا اسمع sisi ni waumini na wao ni waumini katika sura nyingine. na mfano maneno kama hayo ambayo ameyataja maanahu kuonyesha kwamba adawatuna bin nasara laysa adawatuna bisabab al-aqida wad-din wal-islam, wadui wetu kwa hawa Kristo sio kwa sababu ya itikadi na dini, bali wadui wetu imma wametuchukulia mali zetu au ardhi zetu. Muislamu haitakidi itikadi hii mbovu. Kwanza fahamu, kumpongeza kafiri katika masiku haya ni jambo la haram. ametaja al-Imam al-Baihaqi wa sahih al-Albani hadithi au maneno ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, anasema man bana fi bilad al-ajaib wa sana'a nirazahum wa mihjarahum wa tasabbaha bihim yuhsharu ma'ahum yawm al-qiyamah au kama qala, atakayejenga katika miji ya ajim kisha akashiriki katika sikukuu zao za niraz, niraz wa maharajan, kadhalika akashiriki katika kujifananisha na matendo yao, yuhsharu ma'ahum yawm kiyama, mtu huyo atafufuliwa pamoja na watu hao siku ya kiyama. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, tahadhari na dini yako. Dini yako ndio rasilimali yako ya kuchuma uhai wako wa kudumu wa kheri katika maisha ya akhera. Usiiuze dini yako kwa pato la mipira, kwa pato la siasa, au kwa uweka mbele utaifa ukasema mimi nina cheo fulani, kwa hiyo watu wote katika mji huu nawapa nafasi katika sikukuu zao, ikawa unashiriki katika sikukuu za makafiri na unashiriki katika sikukuu za wapagani. Haya ni katika mambo ya haram, na jambo hili ni baya mno, kwa sababu unaridhia sujuduhu lisalib, kusujudia kwake msalaba, na kule kutakiwa na kule kusemwa kwamba Allah azza wa jalla ana mtoto, hali ya kuwa Allah azza wa jalla tunasoma suratul ikhlas kila siku, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa asasu dini alislam mabniyatun ala at-tauhid والموالات والبراءة من الشرك واهله. فهو msingi wa dini mama ya Uislamu umejengwa katika tauhid na watu kupendana kwa ajili ya Allah, kadhalika kutukiana kwa ajili ya Allah azza wa jalla. anasema mtume sallallahu alayhi wasallam au taqura alislam almuwalat walmuadat alhubb fi Allah walbughd fi Allah. msingi mama katika dini ya Uislamu ni kufanyiana mapenzi kwa ajili ya Allah na kutukiana kwa ajili ya Allah. alhubb fi Allah, kumpenda mtu kwa ajili ya Allah, si kwa chama chake wala taifa lake wala kabila lake wala rangi yake. walbughdhu fillah, na unamchukia mtu kwa sababu ni kafiri, mkristo anaopiga vita Uislamu, anamshirikisha Allah azza wa jalla. Huu ndio msingi mama wa dini yetu ya Uislamu. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودبر أعداءك وأعداء الدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا, اللهم أصلح ولاة أمورنا, اللهم أصلح ولاة أمورنا, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وسلم.